vzpomněte, mor je nebezpečný, smrtelný, dotyku se vyhněte především, to je zásadní. Máš pěkný šátek, ten je tvůj? Tak ti by někdo dal? Jedna paní v židovské čtvrti pomáhá nemocným a nemá strany. Říkala, že mi přinese štěstí. A ty jsi tady přinesla štěstí, ne? Mary!